भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यदि आप लोग अपने संतानों की अतिकाल पर्यंत ब्रह्मचर्य करावें तो वे धर्मिष्ठ बुद्धियुक्त और चिरंजीवी हुए आप लोगों के लिए अतीव सुख देवें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के प्रति यह पूछें, कौन हम लोगों के थोड़े ज्ञान वाले संतानों को उत्तम बुद्धि वाले कर सकें। वे विद्वान यह उत्तर देवें कि जो यथार्थवादी हों वे ही उत्तम काम को कर सकें, अन्य जन नहीं। अब विद्ध विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, जो निकृष्ट कर्म करने और दूसरे के द्रव्य के हरने वाले द्वेषकर्ता हों उनको दंड देकर निर्जन देश में बांधो, और जो स्तुति करने वाले धर्मिष्ठ होवें उनको समीप में निवास देकर सदा सत्कार करो। भावार्थ विद्वानों का यही आवश्यक कर्म है, जो सब मनुष्यों को अविद्या और अधर्माचरण से अलग कर विद्वान धार्मिक बना उनका दुख बंधन छुड़ाना निरंतर करना चाहिए। भावार्थ जो मनुष्य दुष्ट कर्म स्वभाव वाले हों वे दूर रखने योग्य हैं, और जो धर्मिष्ठ सत्य का उपदेश करें उनके संग से शिष्ट अर्थात श्रेष्ठ होके सुख को प्राप्त होवें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंधकार का वारण कर और प्रकाश को उत्पन्न करके भय का निवारण करता है, वैसे ही विद्वान जन घोर अज्ञान का निवारण करके विद्या रूप सूर्य को उत्पन्न करके सबके आत्माओं को प्रकाशित करें। अब धनुर्वेद के दृष्टांत से अविद्या निवारण को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वानों, आप लोग जैसे धनुर्वेद को पढ़े हुए शस्त्र और अस्त्रों के प्रक्षेप अर्थात चलाने रूप युद्ध में चतुर जन अग्नि संबंधी अस्त्रादिकों से शत्रुओं का निवारण करके विजय को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही अत्यंत विद्या के पढ़ाने और उपदेश करने से अविद्याकृत प्रमादों का निवारण करके विद्याकृत श्रेष्ठ गुणों का प्रकाश करो। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान जन धर्मयुक्त कामनाओं को करके विजयी होते हैं वैसे ही आप लोग भी आचरण करो। भावार्थ सब विद्वान जन ही सब विद्यार्थियों के लिए उत्तम शिक्षा देकर शत्रुता को छुड़ा के सब प्रकार के सुख को प्राप्त होवें। इस सूक्त में युवा अवस्था में विवाह और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह द्वितीय सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 12 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से राजा के कर्तव्य को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जिसके आप मित्र वा जिससे आप विरुद्ध और उदासीन होते हैं वह आपके साथ सदैव मित्रता रखे और आप भी उसके साथ रखें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। वही राजा श्रेष्ठ है जो प्रजाओं का यथार्थ न्याय करता है, और जैसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता है वैसे ही राजा प्रजाओं को प्रसन्न करे। भावार्थ हे राजन, इसी से आपके जन्म का साफल्य होवे, जिससे आप ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके प्रजाओं का पालन करो। अब प्रजाकृत्य को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, आप यथार्थ वक्ता विद्वानों के संग से विद्याओं को ग्रहण कर लक्ष्मीवान हो, और इस संसार में सुख भोग कर अंत अर्थात मरण समय में मुक्ति को प्राप्त हो। फिर राज धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ जो राजा धर्मयुक्त व्यवहार से प्रजाओं का पालन करें वही राज्य करने के योग्य होता है। फिर प्रजा विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, विद्वानों से श्रेष्ठ गुणों की आप लोग प्रार्थना करें तो स्वयं प्रजाएं धनवती होवें। फिर चोरी आदि अपराध निवारण प्रजा पालन राजधर्म को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो प्रजा को दोष देने वाले होवें उनको सदा ही दंड दीजिए, और जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले होवें उनको मानो अर्थात सत्कार करो। फिर राजधर्म को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, जो आप विद्या और विनय से न्याय पूर्वक प्रजाओं का निरंतर पालन करें तो आपको यश, धन, राज की उन्नति और उत्तम पुरुष प्राप्त होवें। फिर संतान शिक्षा विषयक प्रजा धर्म को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो कन्या और बालकों को माता पिता ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त करावें और पूर्ण युवा अवस्था में विवाह करावें तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त होवें। भावार्थ हे संतानों, जो आपके माता पिता दूसरे विद्या रूप जन्म नामक द्विज ऐसा नाम विधान करते हैं, उनका सेवन निरंतर तुम लोग करो। अब चोरी आदि दोष निवारण, संतान शिक्षा करण, प्रजा धर्म विषय को कहते हैं, भावार्थ हे उत्तम संतानों, आप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग, माता पितादि का सत्कार और चोरी कर्म आदि का निवारण करके पुण्य वाले होइए। फिर प्रजा धर्म विषय को कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे मनुष्यों, जो विद्वान जन किसी को भी बिना अपराध के दोष नहीं देते, उनको समीप से दूर मत निकालो। इस सूक्त में राजा और प्रजा को चोरी और अन्य अपराध आदि के निवारण आदि के कहने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह तीसरा सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र से राज विषय को कहते हैं, भावार्थ जिनके अधिष्ठाता मुखिया धार्मिक और विद्वान होवें, उनका सदा ही विजय, राज्य की वृद्धि और अतुल लक्ष्मी होती है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे राजन, जैसे बिजली और भूमि में प्रसिद्ध हुए रूप से अग्नि सबका उपकार करता है और जैसे परमेश्वर असंख्यात पदार्थों को उत्पन्न करने से पितरों के सदृश सबका पालन करता है, वैसे ही आप होइए। अब प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो अग्नि के सदृश प्रतापी, जगदीश्वर के सदृश न्यायकारी, विद्वान और उत्तम लक्षणों वाला राजा होता है, वही चक्रवर्ती राजा होने योग्य है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कर्म सिद्ध होते हैं, वैसे ही यथार्थ वक्ता पुरुषों से राजा के सर्व न्याययुक्त प्रजा पालन आदि कर्म होते हैं। फिर राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ जो राजा दुष्टों का नाश करके न्याय से प्रजाओं का पालन करता है, वह बहुत ही प्रजा का प्रिय होता है। भावार्थ हे राजन, आप सदा चोर डाकुओं का नाश कर धार्मिकों का पालन करें और शत्रुओं को जीतें। अब राजा प्रजा विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं, भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे प्रजा और मंत्री जन राज लक्ष्मी को बढ़ावें, वैसे ही इन लोगों के लिए धन बढ़ावें। इसी प्रकार न्याय से पिता और पुत्र के सदृश वर्ताव करके यशस्वी होवें। भावार्थ सब जन राजा के प्रति यह कहें कि हे राजन, आप हम लोगों का पालन यथावत करिए, आपसे रक्षित हम लोग निरंतर धर्माचरण युक्त होकर आपकी उन्नति को जैसे करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो राजा अध्यापक और उपदेशक जन सब लोगों को दुख से पार पहुंचाते, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जैसे प्रजाएं राजा के हित को सिद्ध करती हैं, वैसे राजा प्रजा के सुख की इच्छा करे, इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को प्राप्त होवे। भावार्थ हे राजन, जो आप विद्या और विनय से प्रजाओं को पुत्र आदि ऐश्वर्यों से युक्त करें तो ये प्रजाएं आपका अति सत्कार करें। इस सूक्त में राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 4वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ।